Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Zümer suresinin 57. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ev tekule lev ennallaha hedani lekuntu minel muttakin." Bir önceki dersimizden tamamlayacak olursak, Rabbimiz dünyada nefsine ve şeytana uymak suretiyle haksızlık edenlerin durumunu açıklıyordu. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah tüm günahları affedendir, bağışlayandır. Şirk olmadığı sürece, kul hakkı olmadığı sürece diyordu. Evet, o affedenlerin, bağışlayanların en hayırlısıdır. Siz ona dönün, ona yönelin. Ona tövbe edin, Müslüman olun, size azap gelmezden önce. Tövbenin fayda olmayacağı, fayda vermeyeceği, Müslüman olmanın fayda vermeyeceği bir gün ne zaman? Kıyamette, mahşer yerinde azapla karşı karşıya kalınca. O andaki tövbe makbul değil, o andaki dönüş makbul değil, o andaki Müslüman olmak makbul değil. Çünkü o gün yardım edilmeyecekti. Dolayısıyla biz Allah'ın indirdiği kitaba uyup, o kitabın içerisindeki hükümleri en güzel biçimde yaşayıp hayatımızı aktarmak durumundaydık. Değilse kişi öyle bir gün gelecek ki Allah'a karşı kullukta yaptığım kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana. Ben Allah'ın diniyle alay ediyormuşum. Ben inanıyorum dememe rağmen inanmıyormuşum. Namazın farz olduğunu bilmeme rağmen namaz kılmıyormuşum. İslam'ın emirlerini evet kabul ediyorum hepsini dört dörtlük dememe rağmen ben hayatımda Müslümanca yaşantı sürdürmüyormuşum diyecek. Öyle bir gün gelecek demiştik 56. ayette. Bugün 57. ayeti kerimede de ev tekule lev enne, evet o gün böyle de denilecek. Yani o gün sıkıntılı gün, mahşer günü, hesap günü, büyük mahkeme günü. Ev tekule lev ennallâhe hedâni lekuntü minel müttakîm. Allah da beni doğru yola iletseydi, ona karşı sorumluluk bilinci duyanlardan biri olurdum diyecek kişi. Allah öyle diyecek. O da, ey Allah'ım sen beni hidayete eriştirseydin ben böyle olurdum. Bugün de öyle diyor ya, sarhoş meyhaneden çıkmıyor. Kardeşim bırak bu işi, çoluk çocuğun rızkını burada içme, yapma etme diyoruz. Allah böyle yazmış benim kaderimi diyor. Ben de burada içeceğim diyor. Evet, bugün her günahı işleyen kendisine bir kılıf buluyor. Ve diyor ki, Allah beni de bu yolda kullanıyor. Allah da beni bu kötülüğü işlemekte kullanıyor diyor. Bir gün kıyamet günü de insanlar Allah'a karşı böyle diyeceklermiş. 57. ayet öyle diyor. Ev tekule lev ennallâhe hedâni leküntü minel müttakîm. Allah beni doğru yola iletseydi ben de iyi bir Müslüman olurdum. Müttakî biri olurdum. Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyan biri olurdum diyecek o gün. Ev tekule hayne teral azâbe lev ennelî kerreten fe ekûne minel muhsinin. Yahut da kendisini bekleyen cehennem azabını gördüğünde bir kere daha dünyaya dönmeye imkan olsaydı mutlaka iyilik edenlerden olurdum demeden önce gel Müslüman ol. Kıyamet günü o manzarayı görünce böyle diyeceksin. Gel o gün böyle demeden bugün Müslüman ol, Müslüman olmaya çalış. Müslümanca hayatını sürdürüp Müslümanca ölmeye gayret et. Değilse işin kötü, azabı görünce, cehennemi görünce beni dünyaya tekrar gönder de ben iyi bir Müslüman olayım demeye kalkma. Böyle bir durum o gün asla gerçekleşmeyecek. Bela, kad ca'etke ayati. Evet, Rabbimiz o gün böyle diyen insanlara diyecek ki, sen beni hidayete eriştirseydin ben de iyi bir Müslüman olurdum. Veya dünyaya beni bir çevirsen ben ne güzel bir Müslüman olurdum diyecek kişi o gün. Allah da diyecek ki bela kad ca'etke ayati. Evet, Allah şöyle cevap verecek. Mesajlarım sana ulaştığı halde sen onları yalanladın. Evet, ayetlerim sana geldi de fekezzebte biha. Onları sen yalan saydın, kabul etmedin. Müslümanca yaşantıyı reddettim. Dilinle reddetmedin, yaşantınla reddettin. Dolayısıyla sen yalanlamış oldun. Ben Amentü'ye inanırım dedin ama Amentü'nün gereklerini yerine getirmedin. Namaz kılmadın, başını örtmedin, Müslümanca yaşamadın. Allah'ın dinini, ahkamını, şeriatını, anayasasını anayasa olarak kabul etmedin. Başka yasalarla hayatını tanzim etmeye çalıştın. Dolayısıyla benim kitabım sana geldi. Benim peygamberim sana mesajlarıyla geldi de evet. Gacca'etke ayati fekezzepte biha. Sen de yalan saydın onları. Dilinle iman ettim dedin, yaşantınla yalan saydın onları. Yaşantınla reddettin, inkar ettin onları. Vestekberte büyüklendin, kibirlendin, gururlandın. Evet, kibire kapıldım. Ve neticede ve kunte minel kafirin ve gerçekleri örtbas eden kafirlerden oluverdim. Allah'ın ahkamına karşı, Allah'ın dinine karşı, Allah'ın şeriatına karşı, Allah'ın anayasasına karşı sen inandım demene rağmen fiiliyatınla, icraatınla, yaptığın şeylerle ona karşı geldin, onu yalanladın, kibirlendin, gururlandın, büyüklendin de kafirlerden oluverdin. Bitti iş. Ve yevmel kıyameti terallezine kezebu alallahi vücuhuhum müsvedde. Eleyse fi cehenneme mesven lil mütekebbirin. İşte böyle. Kıyamet günü Allah hakkında yalan uyduranların yüzlerinin acıdan ve mahcubiyetten dolayı kapkara kesildiğini görürsün. Kafirler, inanmayanlar, müşrikler, imansızlar hepsinin yüzlerini sen o gün bu şekilde görürsün. Evet. Büyüklük taslayanlar o gün bu şekilde yüzleri kapkara kesilecektir. Rabbimiz böyle diyor. Onlar bu şekilleriyle belli olacak. Onlar bu şekilleriyle görüntülerini ortaya sergilemek suretiyle belli olacaklar. Eleyse fi cehenneme mesven lil mütekebbirin. Büyüklük taslayanlar için cehennem uygun bir yer değil mi? Sizdiniz benim ayetlerime, benim mesajıma, benim peygamberime karşı çıkanlar. Orta çağdaki gelmiş bir kitapla amel edilemez. Orta çağdaki bir insana uyup da entari mi giyeceğiz, deveye mi bineceğiz demiştiniz. Evet, siz o dini, o şeriatı, o anayasayı yalanlamıştınız, kibirlenmiştiniz de işte bugün size cehennem kafidir. Büyüklendiniz, gururlandınız, hayatınızda değişik şeyleri kendinize sistem edinmek suretiyle, bozuk düzen işler yapmak suretiyle cehennemi hak ettiniz. Simsiyah yüzünüzle bugün cehennemliksiniz ve cehenneme düşeceksiniz. Size orada yer çok boldur. وَيُنَجِّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ بِمَفَاسَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّٰءُ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Ama kendisine karşı sorumluluk bilinci duyanları kurtuluşlarına sebep olan şeyle Allah kurtarıyor. Bitti. Sen müttaki olmaya çalışırsan, sen Allah'ın gönderdiği kitapla amel edip, peygamberle amel edip hayatını ona göre tanzim etmeye çalışırsan, gerçekten Allah seni cennetine koymak suretiyle kurtuluşuna eriştirecektir. La yemessuhumu su ve lahum yahsenun. Ve Allah seni cennete koyduğu an kötülüğe de uğramazsın, cehenneme de düşmezsin, üzüntü de çekmezsin artık, bitti. Rahatı, huzuru yakaladın, buldun. Cenneti elde ettin, yakaladın, buldun. Onun dışında orada huzursuzluk yok. Onun dışında orada kötülüğe uğrama da yok. Yani rahatı yakaladın. Acaba buradan, cennetten geri cehenneme döner miyiz diye bir endişen olmasın. Üzüntü de yok, sıkıntı da yok. Rahatı buldun ve huzuru yakalamış oldun o gün. 62. ayet. Allahu haliku kullu şeyin. Ve huve alâ kulli şeyin vekil. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Evet. Her şeyi yaratan Allah'tır ve her şeyin koruyucusu ve yöneticisi de O'dur. Evet. Yöneten O, koruyan O, hayatlarını tanzim eden O, hayatlarını ayara koyan da O'dur. Öyleyse her şeyi yaratan ve her şeyin hayatını tanzim eden de O olduğunu iyi bil. Her şeyi koruyan ve yöneten de O'nun olduğunu iyi bil. Evet. Her şeyi yaratan O. Dağları, taşları yaratan O, gökleri, yeri yaratan O, içindekileri yaratan O, insanı yaratan O, insanın gözünü, kulağını, elini, ayağını ve vücudundaki kıllarını dahi yaratan O, Bugün insanlardan hiçbiri kıl bile meydana getiremezler. Bugün yeryüzündeki yaşayanlardan hiçbiri, tanrılık iddiasında bulunanlardan hiçbiri, biti ve pireyi meydana getiremediği gibi, insanın vücudundaki bir kılı dahi yaratamazlar, meydana getiremezler. Her şeyi yaratan O, iğneden ipliğe, zerreden küreye her şeyi yaratan O'dur. Ve hu ala kulli şeyin vekil. Evet, O her şeyin koruyucusu, yöneticisidir. İdarecisi O'dur. Arıya ve örümceğe hayatını nasıl tanzim etmesini emretmişse, arı ve örümcek ona göre yaşantısını sürdürüyor. Karıncaya nasıl tarif ettiyse, karınca aynı şekilde hayatını devam ettiriyor. Evet, bulutlara ne dediyse bulutlar onu yerine getiriyor. Yağmur da aynı şekilde toprağa iniyor. Aynı yağmur, aynı toprakta değişik değişik meyveler, sebzeler bitiriyor. Renkleri değişik, tatları değişik, lezzetleri değişik meyveler. Nasıl oluyor bunlar? Evet, Allah plana koymuştu ondan. Allahu halikul kulli şeyin. Çünkü her şeyi yaratan Allah da ondan dolayı. Ne ekersen onu biçiyorsun. Mandalin ektinse greyfurt çıkmıyor. Portakal ektinse elma çıkmıyor. Allah o şekilde yaratmış. O şekilde düzene koymuş. Dolayısıyla hepsinin de tertipli ve düzenli bir şekilde, doğru bir şekilde yeryüzünde insanlığın emrine verilmiş. Ve insanlar Allah'ın yarattığı bu şeylerle hayatlarını devam ettirip gidiyorlar. 63. ayet. Lehu meqalidus semavati vel ardı. Vellezine keferu bi ayatillahi ulaike humul khasirun. Göklerin ve yerin anahtar ve kilitleri ondadır. Allah'ın mesajlarını inkar edenlere gelince, işte kaybedenler de onlardır. Gaybı bilen benim diyor insan. Bugün bazıları çıkıyor, gaybı bilirim, gaybtan haber veririm, kaybolan eşyalarınızı bulurum diyor. Kim bulacak? Cebindeki parana tamah ediyor. Bana 150 milyon verirsen bu işi ben bilirim, bulurum diyor. 150'yi cebine indirdikten sonra da ne yapayım, bulamadım diyor. Allah bilir gaybları diyor. Hani sen bilirdin ya. Allah da diyor ki Zümer suremizin 63. ayetinde lehu meqalidus semavati vel ardı. Evet, dikkat edin, göklerin ve yerin anahtar ve kilitleri ondadır. Gayb bilgileri onun elindedir. Bilemezsin sen. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Peygamberlerine bildirdiği kadarını bilirler. Onun dışında peygamberler de gaybı bilmez. Ben gaybı bilseydim çok hayır yapardım diyor peygamberimiz. Evet, gaybı peygamberler de bilmez. Ama bugün bazı kendini bilmezler ortaya çıkıyor. Gaybı bilirim, bulurum, yaparım, ederim diye insanların parasını, insanların manevi duygularını sömürmek suretiyle istismar ediyorlar. Gaybı kimse bilemez. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Çünkü göklerin ve yerin kilit ve anahtarları Allah'ın katındadır. O bilir onları. Onun dışında kimse bilmez. Ama وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın bu ayetlerini inkar etmek suretiyle gaybı ben bilirim diyenler var ya, cinlerle, şeytanlarla uğraştığını iddia edenler var ya, sihir ve büyü yapmak suretiyle biz biliriz diyenler var ya, veya insanların manevi duygularını sömürmek suretiyle biz sizin gece ne yaptığınızı dahi biliriz diyenler var ya, işte bunlar ulaike humul hasirun. Gerçekten onlar kaybedenlerin ta kendileridir. Evet, insanları bu şekilde avutuyor, aldatıyor. Biz biliriz her şeyi, siz bilmezsiniz. Ne yaptığınızı, ettiğinizi biz biliriz. Her şeyden haberimiz var. Bizi sıkıntıya sokmayın diye garip insanları, mazlum insanları bu şekilde ağlarına düşürüp onları sömürmek suretiyle bu şekilde hayatlarını sürdürenler var ya, ulaike humul hasirun. Bunlar Allah'ın ayetlerini inkar etmek suretiyle gerçekten kaybeden kimselerdir, zarar ve ziyanda olan kimselerdir. 64. ayet. Kul efe gayrallahi te'murunni a'budu eyyuhel cahilun. De ki, haykır, söyle bu insanlara. Siz ey doğru ile eğriden habersiz olan bilgisizler, Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz? Haykıracağız bugün. Cinlerle uğraşanlara, şeytanlarla uğraşanlara, gaybı biliriz diyenlere, senin ne yaptığını ben bilirim diyen kimselere, evet kimileri de manevi yönde insanların tepesine tikilmiş, onlara ne yaptığımı ne ettiğini bilirim ben demek suretiyle onlara baskı uyguluyor. Onların hepsine birden deyiniz ki, diyelim ki, haykıralım ki, söyleyelim ki, efe gayrallahi te'mirunni a'budu eyyuhel cahilûm. Ey dört dörtlük cahiller. Evet, doğru ile eğriden habersiz olan bilgisizler. Beni Allah'tan başkasına kulluk etmem için mi çağırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Ben Allah'tan başkasına kul olamam. Allah'tan başkasının önünde eğilemem. Allah'tan başkasının önünde ben tazim duruşunda bulunamam. Siz beni böyle şeye mi çağırıyorsunuz? Böyle şey mi emrediyorsunuz? Eyyuhel cahil, ey cahiller. Ne demek cahil? Bilgisiz. Ne demek cahil? Eğriyle doğruyu bilmeyen kimse. Dolayısıyla Rabbimiz bu şekilde bize hitap ediyor. Siz böyle kimselere böyle deyiniz. Efe gayrallahi te'mirunni a'budu eyyuhel cahilun. Ey cahil kesim. Sizler bana Allah'tan başkasının önünde eğilmemi, rükû ve secde eder vaziyette olmamı mı emrediyorsunuz? Ben Allah'tan başkasının önünde eğilemem, secde edemem, rüküye varamam, sadece Allah'ı tanırım, ondan başkasının önünde ben eğilemem, de onlara. Duyur onlara bunu. Sadece Allah'ın önünde eğilinir, sadece Allah'ın önünde secdeye varılır, onun dışında hiçbir canlının, hiçbir kulun önünde secdeye varılmaz. İbadet ve kulluk sadece ve sadece Allah'a yapılır. 65. ayet: وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. Evet. Halbuki, ey insanoğlu, sana ve senden öncekilere peygamberler vasıtasıyla vahyedilmiştir ki, Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştırırsam, bütün yaptıkların boşa gider. Evet, tüm peygamberlere bu ayet indirilmiş. Allah'ın bu mesajı ulaştırılmış. Neymiş bu mesaj? Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştırırsam, Allah'ın yanı sıra başka kanun koyucu tanırsam, Allah'ın yanı sıra başka şifa veren tanırsam, Allah'ın yanı sıra başka secde edilecek kimse tanırsam, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Bütün yaptıkların boşa gider. İbadet ve kulluğun boşa gider. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. Ve ahirette de ve öteki dünyada da mutlaka zarara uğrayanlardan olursun. Ne demek bu? Biraz açıklayalım. Açıklık getirelim. Zümer suremizin 65. ayetine. Ey insanoğlu, dikkat et. Son peygamber Muhammed aleyhisselama indirilen bu ayetin bir benzeri ve aynısı önceki peygamberlere de indirilmiştir, vahyedilmiştir. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ. Bunu iyi bil, bu kaideyi kafamda iyi tut. Neymiş kaide? Hepimizin kafasında her gün duracak bir kaide. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Eğer şirk koşarsam, seni yaratan Allah'ın dışında başka şeyleri, başka cansızları ve canlıları Allah'a ortak koşarsam, başka kanun koyucu tanırsam, başka sistem koyucu tanırsam, başka anayasa tanırsam, başka secde edilecek biri tanırsam, evet, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, bütün yapıp ettiklerim boşa gider. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. Ve zararda ve ziyanda olursun. Adam diyor ki, ben 45 senedir namaz kılarım. Şu kadar kurban kestim, şu kadar oruç tuttum, şu kadar hacca gittim, bu kadar umreye gittim. Evet, ama kayınpederi vefat edince miras taksimatını Allah'a göre değil de başka bir kanuna göre yapılsın diyor bu adam. Bu adam ne yaptı şimdi? Allah'a ortak koştu. Kanun koyuculukta Allah'ın kitabında, Kur'an'ında belirttiği miras taksimatını reddetti ve bu adam falan veya filan kanuna göre malın bölüşülmesini istedi. Bu adam ne yaptı şimdi? Lein eşrakte, Allah'a ortak koştu. Dolayısıyla leyahbetanne amelike, bütün amelleri boşa gitti. 45 senelik namaz gitti. Şu kadar haccı gitti, bu kadar umresi gitti, bu kadar kestiği kurbanlar boşa gitti. Olur mu öyle? Evet, oluyor işte. Zümer suresinin 65. ayeti böyle diyor. Sen kanun koyucu olarak Allah'ı tanırsan, başkasını tanımayacaksın. Şifa verici Allah'ı tanıyacaksın, başkasını tanımayacaksın. Her zamanda ve her zeminde Allah'a göre hareket edeceksin, o zaman senin adın Müslüman olur. Ama 99 konuda Allah'a göre, bir konuda da İtalya ve İsviçre kanununa göre hareket edivereyim dersen, işin bitti. Allah'a ortak koştun ve bütün amellerin boşa gitti. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve cehennemlik olarak Allah'ın huzuruna varırsın. Küfre girdiğin için, Allah'a ortak koştuğun için işin bitmiş olur. Öyleyse dikkat etsin Müslümanlar. Müslümanlar Zümer suresinin 65. ayet kelimesini kafasından çıkarmasın. Evet, dinleyicilerimizden şu anda ezberlemek isteyenler hemen ezberlesin bunu. لَيْنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Bütün peygamberlere indirilen bir mesaj, ana mesaj, temel mesaj, ilk madde. İmanla alakalı, itikatla alakalı ilk madde bu. İmanını sadece Allah'a yapacaksın. Hataların olabilir, kusurların olabilir ama kanun koyucu olarak Allah'ın yanı sıra başka birini görmeyeceksin. Görürsen, le'in eşrakte, eğer şirk koşarsan, eğer ortak koşarsan, eğer kanun koyucu tanırsan, le'yahbetanne amelüke, amelin boşa gider. Yaptığın işler, ibadetler, kullukların hepsi boşa gider. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve zararla kapatırsın bu dünyadaki hayatını ve ebedi cehennemlik olursun. 66. ayet وَلِلَّهِ فَعْبُدْ وَكُلْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Rabbimiz buyuruyor ki, eğer sen Allah'a ortak koşanlardan olmaz isem, Allah'ı tevhid inancına inanmak suretiyle tek olarak kabul edersem, senin yapacağın iş fa'bud, Allah'a kulluk et. Evet, sadece Allah'a kulluk etsen, Allah'ın dışında hiçbir şeye kulluk etme. Allah'ın dışında hiç kimsenin önünde eğilme. Allah'ın dışında hiç kimsenin önünde secdeye varma. Evet, وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Böylece ona şükredenlerden ol. Allah'a şükredenlerden olmak istiyorsan, onun anayasasına ve onun peygamberine uy. Başka anayasa tanıma. Allah'a şükredenlerden olmak istiyorsan, onun kanun koyuculuğunu kabul et, onun dışında kanun koyucu kabul etme, hepsini reddet. Allah'tan başkasının önünde eğilme, secdeye varma. Evet. وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُهُ Rabbimiz burada da bakınız ne buyuruyor. Allah'tan başkasına kulluk edenler. Allah'ın yanı sıra başka putları, heykelleri, şahısları, şahsiyetleri, sistemleri de hayat tarzı olarak kabul edenler Allah'ı gerçek bir şekilde tanıyamadılar. Hem Allah hem de onun yanı sıra putlar. Evet, Ebu Cehil ve Ebu Leheb Allah'ı tanıyorlardı ve biliyorlardı. Yağmuru yağdıran kim? Allah. Seni yaratan kim? Allah. Ya bu putlar neci deyince bizi Allah'a yaklaştırıcı vasıtalar diyorlardı ve böylece müşrik olmuş oluyorlardı. Dolayısıyla وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ Böylece bu Allah'tan başkasına kulluk edenler Allah'ı gerçek bir şekilde tanıyamadılar. Layıkı biçimde Allah'ı bilemediler. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Evet. Yeryüzü bunca genişliğine ve büyüklüğüne rağmen kıyamet günü onun eli altında olacaktır. Evet. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ Evet, gökler de onun sağ eliyle toplanıp dürülecektir. سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْكُونَ O her türlü eksikliğin üstünde ve ötesindedir. Ona koştukları bütün eş ve ortaklardan da üstündür. Her şeyin kat kat üstündedir o Allah. Allah'ı güzelce tanımak lazım. Kendisini Kur'an'da tanıttığı gibi tanımak lazım. Allah gafurdur, rahimdir. Zina etsen de fark etmez. Başını açsan da fark etmez. Namaz kılmasan da fark etmez. Allah affeder. Evet, doğrudur. Allah affeder ama Allah azizün züntikamdır. Şedidül ikabdır. Allah'ı tanıttığı gibi tanıyacağız. Sadece Allah'ın gafur ve rahim oluşunu tanır isek, azap edişini bilmez isek, İntikam alışını bilmez isek hata yapmış oluruz. Ve Allah'ın gafur ve rahim oluşuna güvenerek her türlü büyük küçük günahı işlemeye devam ederiz. Allah kusurlarımızı affedendir. Onun affetmesinden ümidimizi biz kesmeyiz. Günahkar da olsa kesmeyiz ama şirke düşmeyeceğiz. Şirke bulaşmayacağız. Küfre ve münafıklığa düşmeyeceğiz. Gayretimiz bu merkezde olacak. Allah'ı bu şekilde tanıyacağız. Evet, dünyada da ahirette de Allah budur. Allah'ın otoritesi daima böyledir. İşte 67. ayeti de Allah otoritesini böylece bize bildirmiş oldu. 68. ayet. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَيْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ ثُمَّ نُفِخَ ف۪يهِ اُخْرَى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ O gün yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanacak. Evet. Kıyamet günü, mahşer günü manzarası aktarılıyor bize. Rabbimiz o günkü manzarayı bize aktarıyor ve diyor ki وَنُفِخَ فِي الصُّورِ O gün sura üflenecek. İsrafil aleyhisselam kendisine verilen görevi yerine getirecek ve o gün kalk borusu çalacak veya ölüm borusu. Üç sefer üfleyecek. Birincide tüm sağ kalanların hepsi ölecek. Dünyada hiç canlı kalmayacak. İkincide hepsi birden dirilecek. Üçüncüde mahşer yerinde toplanacak. O gün sura üflenecek. Yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ın hariç tutmak istedikleri dışında düşüp bayılacaklar. Evet. Bayılma nefkası. İsrafil'in sura üfürmesindeki bayılma nefkası. Kıyamet kopmaya yakın sura üfürülecek. Ne kadar canlı varsa hepsi bayılıp ölecek, iş bitecek. Evet. Sonra summa nufiha fihi ukhra. Sonra tekrar üflenecek. O zaman tüm ölenler hepsi dirilmiş. Ne olacak diye bakınıp duracaklar. Kıyamun yanzuru. Hepsi evet mahşer yerine toplandık. Acaba ne olacak? Bugün ne olacak, başımıza neler gelecek diye hepsi sağa sola bakınıp duracaklar. Ve eşrakatil ardu bi nuri rabbiha ve vudi'al kitab ve ci'e bin nebiyyine ve şühedai ve kudiye beynehum bil hak ve hum la yuzlamun. O gün yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanacak. Güneş yok o gün. Allah'ın nuruyla aydınlanacak. Herkesin işlediğinin hesabı bulunan kitap ortaya konulacak. Herkesin dosyası, karnesi eline verilecek. Tüm peygamberler ve tüm şahitler de o gün ortaya getirilecek ve tüm insanların arasında adaletle hükmedilecek ve kimseye de haksızlık edilmeyecek. Evet. O gün her şey tas tamam. Allah'ın emrine göre her şey ortaya konacak. Şahitli, ispatlı biçimde dosyalar, klasörler tamamlanmış olacak. Herkesin eline verilecek. Evet, 70. ayet. Ve vuffiyet kullu nefsin ma amilet ve huve a'lemu bima yef'alû. Çünkü herkes yapmış olduğu iyi veya kötü her şeyin karşılığını tam olarak bulacaktır. Allah onlara ne yaptığını en iyi bilendir. Herkese ne yapıp ettiği orada elindeki dosyasıyla bildirilecek. Cennete gidecekse cennete koşacak. Cehenneme gidecekse yüzüstü oraya sürünüp gidecektir. 71. ayet. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Evet, Zümer suresini okuyoruz. Rabbimiz buradaki Zümer'a kelimesinden dolayı bu sureye Zümer ismi verilmiş. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler bölük bölük cehenneme sürüleceklerdir. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Hepsi kurup kurup bölük bölük her asrın insanı, her asrın kafiri, her asrın inanmayanı o gün kurup kurup bölük bölük alay alay tabur tabur cehenneme doğru sürüklenecekler. Hatta izâ câûhâ futihat ebvâbuhâ ve kâle lehum hazenetuhâ elem ye'tikum rusulun minkum yetlûne aleyküm âyâti rabbikum ve yunzirûneküm liqâ'a yevmikum hâzâ kâlû belâ. وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَزَابِ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Evet, onlar cehenneme sürülecekler, sevk edilecekler. Oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak ve cehennem bekçileri onlara diyecek ki, aranızda size Rabbinizden mesajlar getiren, sizi bu hesap gününe karşı uyaran, bu cehenneme karşı uyaran peygamberler gelmedi mi? Evet, o gün cehennemin görevlileri böyle soracakmış. Siz niçin cehennemlik oldunuz? Size peygamber gelmedi mi? Size kitap gönderilmedi mi? Niçin siz günah işleyerek kafir olarak geldiniz de cehennemi boyladınız? Onlar da bakalım ne cevap verecekler. Evet, cehennemin bekçileri böyle soracak. Sizi Allah'ın kitabından ayetler okuyan, sizi uyaran bir peygamber gelmedi mi? Kalu, onlar da diyecekler ki, Bela, velakin hakkat kelimetul azabi alel kafirin. Elbette geldi diye cevap verecekler. Ama dünyada o peygamberlere itaat etmemek, o Allah'a itaat etmemek suretiyle inkar edenler için azap hükmü çoktan verilmiş olacak ve bunlar da cehennemi boylayacaklar. Evet, ya Müslümanlar ne alemde? O mahşer yerinde müminlerin, Müslümanların durumu ne? 72. ayette işte bize bunu bildiriyor. Evet. قِيلَ دْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالَد۪ينَ ف۪يهَا فَبِئْسَ مَسْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ Ve onlara denilecek ki, o kafirlere o gün denilecek ki, artık ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri. Büyüklük taslayanlar için ne kötü bir yerdir orası. Siz dünyada büyüklük tasladınız, iman etmediniz, imana yanaşmadınız. Evet, bugün tadın bakalım o azabı denilecek kendilerine. Girin bakalım o cennete, o cehenneme denilecek. Onlar da bu ne kötü yere, büyüklük taslayanlar için kötü olan bir yere girmiş olacak. Evet, 73. ayet-i kerime ise müminlerden, Müslümanlardan, yolunu Allah'ın kitabıyla, peygamberiyle bulanlardan bahsediyor. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Yol ve yordamlarını Rablerinin kitabı ve peygamberi vasıtasıyla bulanlar da bölük bölük, tabur tabur, alay alay cennete gönderileceklerdir. Hatta اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدُونَ Oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacaktır. Ve cennetin bekçileri ve yetkilileri onlara, selam size, hoş geldiniz, iyi ettiniz, ne hoşsunuz, işte buyurun, içinde temelli ve ebedi kalacağınız bu cennete girin diyeceklerdir. Cennetin görevlileri, cennetlikleri cennete bu şekilde davet edip, buyurun edecek, cehennemin zebanileri de kafirleri, buyurun bakalım ebedi kalacağınız bu cehenneme girin. Size dünyada Allah'tan gelen mesajları ileten kimse gelmedi mi diyecek. Evet, 74. ayet. Bakalım bu cennetlikler cennete girince ne diyecekler. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَاَوْرَسَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْسُ نَشَاءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ O cennetliklerde tüm eksiksiz övgüler o Allah'a mahsustur ki, verdiği cennet sözünü bize gerçekleştirdi, bizi bu yere, bu cennete varis kıldı, biz de bu cennetlerde istediğimiz yerde yerleşip konaklayabiliyoruz diyeceklerdir. Allah yolunda çaba sarf edenlerin ödülü ne güzeldir. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de bildirdi. Müminler de o gün cennete girince böyle diyeceklermiş. Elhamdülillahillezî sadakana vâdehu. Evet, eksiksiz övgüler o Allah'a mahsustur ki, o bize verdiği cennet sözünü gerçekleştirdi ve bizi cennete koydu. Ve evresenel arza netebevve'u minel cennete haysuneşâ. Evet, bizi bu cennete varis kıldı. Ve bu cennetlerde istediğimiz yerde yerleşip konaklayabiliyoruz. Şu bölge senin, bu bölge benim yok. Rahat ve huzur var, istediğin şekilde orada kalma imkanı var. İstediğin şekilde gezip tozma imkanı var. Benim ecrul amiliyim. Allah yolunda çaba sarf edenlerin ödülü ne güzeldir. Evet, 75. ayet, son ayet. Zümer suresinin son ayeti. وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ve meleklerin Rablerinin yüceliğini hamd ile andıklarını ve arşın çevresinde dönmekte olduklarını görürsün. O mahşer günü, o kıyamet günü, o hesap günü, o insanların cennete ve cehenneme sevk olunacakları gün, şu manzarayı da görürsün sen. Rablerinin yüceliğine hamd ederek melekleri görüyorsun, arşın etrafında dolaşıp duruyorlar. Allah'ın emrini bekleyip duruyorlar. Allah ne emrederse yapalım istiyorlar ve dönüp duruyorlar orada. Ve o gün tüm insanlar arasında gerçek adaletle hükmolunmuştur. Ve kudiye beynehum bil hakkı. Evet, o gün adalet gerçekleşmiş. O gün adalet yerini bulmuş. O gün adaletle hükmolunmuştur. Ve kîle elhamdülillahi rabbil alemin. Ve alemlerin Rabbine hamdolsun denilecektir. O günkü dua bu. O günkü niyaz bu. O gün insanlar o manzarayı görünce alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bize verdiği nimetleriyle, verdiği imkanlarıyla yaptığımız kullukla bu cennete getirdi. Bu cenneti bize kazandırdı diyerek insanlar elhamdülillahi rabbil alemin. Eksiksiz övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diyecekler. O günde öyle, bugün de öyle, bugün de aynısını diyeceğiz. Allah'ı öveceğiz, Allah'tan başkası övülmeyecek. O günde cennete girenler ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Yunus suresinin 10. ayetinde de böyle diyordu Rabbimiz. Cennete girenlerin son sözü, ilk sözü de o, son sözü de o. Bugünkü sözü de o, yarınki sözü de o. Evet, bizim dualarımızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Onu övmektir, onu eksiksiz övgülerle överek onu yüceltmektir diyeceklerdir. Böylece bugünkü dersimizde de Zümer suresinin 57. ayet kerimesiyle 75. ayet kerimesini okuyarak suremizi bitirmiş olduk. Allah bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.